Ty pytasz mnie, czym jest fake love, ja pytam się, czym jest hate, ją. Samotność czuję tak mocno, że nie wyśpiewa tego tak ejką. Ej, ją z nadzieją, nie widzę tych, co się śmieją. Oni kurwa są ślepi, więc dlaczego tracić mamy czas? Zarobię sos, będzie tu boss, będzie tu Armani. Jak będę chciał, bo będę się nudził, to założę bar tani. Widzę, że rap, widzę, że sam, widzę, że hajs mam. Chuj mój z tymi kurwa ubraniami, zdychamy tu wszyscy tacy sami. Patrzą, patrzą, patrzą, patrzą mi na ręce. Gówniarz w takim domu robić mu się nie chce. Pewnie złodziej albo dealer, chuj ci w serce. Te życzenia najczęściej z uśmiechem mówią nam. Wanglot, wciąż Anglot. Wybrałem muzy, nie kantor. Nie klamę z kominiarką. Mikrofon nie taki farbo. Nie tak diabeł jest straszny. Nie bądź taki odważny. Nie bądź taki jak gwiazdy. Nie bądź taki jak każdy. Dla oblicza, które siedzą we mnie, Ingyang. Salon, ulica, uczucia, martwica, Ingyang. Woda i ogień, dobro i zło na betonie. Nie wiesz kiedy ten koniec, widzisz tylko ten Ingyang. Dla oblicza, które siedzą we mnie, Ingyang. Salon, ulica, uczucia, martwica, Ingyang. Woda i ogień, dobro i zło na betonie. Nie wiesz kiedy ten koniec, widzisz tylko ten Ingyang. Jestem artysta, raper, muzyk, diabeł, pół anioł. Zielony aktywista, ziomalanie, fuj gamon. Jestem jak czysta, jesteś w nauku, to płać za nią. Chcę, by moja muzyka była dla was narkomanią. Pytasz o fame, co dzień się pytasz o fame. Pytasz o fame. Siedzicie z minami, jakbyście obradowali jak ten jebany sejm. No pain, no gain, jak złoty góry to okej. Chcę ponad mury dać dużo więcej, łeb na karku, dwie ręce. Dobrze żyć, masz dwie pensje, praca w dzień i nocy sesje. Dasz presji, masz depresję, upa ta epilepsję. Upa, utrzymaj lejce, słuchaj, jest coś więcej. Tutaj, ciągle pędzę, ciągle kręcę, jebać nędzę. Dla oblicza, które siedzą we mnie, Ingyang. Salon, ulica, uczucia, martwica, Ingyang. Woda i ogień, dobro i zło na betonie. Nie wiesz kiedy ten koniec, widzisz tylko ten Ingyang. Dla oblicza, które siedzą we mnie, Ingyang. Salon, ulica, uczucia, martwica, Ingyang. Woda i ogień, dobro i zło na betonie. Nie wiesz kiedy ten koniec, widzisz.